تم سے یہ زمانہ روشن ہے اے ابن مدینہ والی تو، تم حاکم دین و دنیا ہو اے رہبر حق مختار نفوس، کے رگے جا تم ہی تو ہو، ہوتا ہے یہ ہم کو بھی محسوس، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، ایک شوق وغا ہے دل میں بہت اے شاہ خراسان، حاصل ہی نہ ہو دامان لہا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، اشارہ ہو جو بزن، دشمن حق کی بربادی کو دیکھ زمین پر چرخ کوہن، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، مہدی دورہ کے لشکر کے ایک بکف جا باز ہے ہم، مانگی تھی دعا جو زہرا نے ان لفظوں کا اعجاز ہے ہم، جو کربلا سے اٹھتی ہے اس ماتم کی آواز ہے ہم، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، ظلم و ستم کی ہر بستی کو آگ لگا کر راک کرے، محمد کے دشمن کو کیوں نہ سپرد خاک کرے، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، علی علی علی مصرزا، اس بنت نبی کی تم کو قسم وہ جس نے سہے ہیں رنج و محن، وہ جس نے سہے ہیں رنج و محن، فرزند پہ جس قیسم وہ لاش حسن، ایک جس کا پسر مقتول پڑا تھا صحرا میں بے گور کفن، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، اکبر کا کلیجہ دفن ہوا، اکبر کا کلیجہ دفن ہوا، عباس کے بازو چھین لیے اصغر کا سراپا دفن ہوا، میزوں پہ رکھے تھے جن کے سر وہ کوئی نہ لاشا دفن ہوا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، روتا ہے اب تن پیاسوں کو ان رنج و الم کے ماروں کو، مختاروں کو آپ کہے تو آگ لگا دے محلوں کو درباروں کو، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا، علی علی علی مصر رضا.